أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهم الشيطان نخيو دي دوارو لنا شيطان عنها فسبب دمیوی خرود دغی بودی اوونی فا اخرجهما نرئیستی ودادوارات مما دها غزینا اکانا فیمی چودادوارا باغی کی وقل نحبتو فرمایلیو مونگا کشی ددی جنتنا بعدکم لبعد باز استاسو دپارد باز عدو دشمنان بی ولکم او تاسو دپارد فی الارب فزمکا کی مستقر پاتکی دلنی یا زید پاتکی دولے وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ أَوْ فَائِدَةٌ تَرْسُ وَقْتَ پوري دیره کې ګور زلت ذکر کړي فازل لهما او زلت په فتحې د ز سره چې زبان زبر وي دا فاربای کی لغزش او فیدو تاوی نگوره دا انبیاء علیہ السلام نا چیس شیوی نداغینا اللہ تعبیر پا لبز زلس رو پا فیدل لکه دا خط و پجمک کے سلے روانی و خویو گی ندی فیدن کی دی کسی گناہ نہیں دیتا شیطان خیول زلت وی خویدو تا او دا خویدنی پسو شیطان ورته قسم خونو او دروغ ورته وی او دوی نهیر شو دا خبره د دیونی میوه چې آدم او حوا علیهم السلام خوړلې و یو ورته شیطان دروغ ویلی د دروغ قسمونه خوړلې ادا اول قسم چې د الله په نوم د دروغ خوړلې شی او شیطان قسم خوړو او د الله حبیب پیغمبر آدم علیه السلام وی چې څوک بداسي وی چه هغه به دومره زړور وي چې د الله په ذات به د دروغو قسم خوري علما لیکلي وایي والمؤمن یخدع مؤمن کله دوکه کېدی شي دی وجنه سید ابن جبیر رحمه الله وایي حلف بالله لهما حتی غرهما دواړو ته د الله په نوم قسم خوړو نه دوکې کوي فازل لهم الشیطان نخویول او د دواړو ته شیطان عنها ضمیر یادونه تراجی ده عنها بسببها ای شجره په سبب د دې ونې د میوې خوړو یار عنها ضمیر دی جنت تر اجیر خیول دا دوار عنها دغه جنت نا ورته قسم خور او د دوارو نه خبره هر شی وا لکه ګورې سوره توها دا په هر دا کار شیو هیرا پامبیاله مسلام راضی پارسن و پارس ریتوا ها کی الہ العالمین فرمائی کوئی ہیر شویو تے دا آدم علیہ السلام نسوہی رشویوتے اگرئی آیات یو سلف لسم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ او بیشک حکم کرو مونگ آدم علیہ السلام تا ددی نمخ کی چگورد دیونی میو بنقری فنسیان و داغوی لہیر شویو خبرتی ہی رشوا ولم نجد لہو عزما نو مندل مونگ داغوی دپارا عزما سقس او اراده دیونی دمیوی خرو او کل قرآن دی ازل لهما پزیوی فوسوسا الیه الشیطان وسوسه ورطا چولیوا دی لفظی زلتنا کل تعبیر پا وسوسی کئی دوارو تے وسوسا واجولا دیدے کی اہل علم دا ذکر کری چې دیخو اللہ دے جنت نراشڑ گے او ملا سنگے وسوسا واجولا او سنگے دی اخویول دسو کوئی دے جنت تبیاور دن نشیو دا پار دا ازمائش دا آدم و دا ہوا علیہ السلام سو کوئی قام عند الباب فناداهما وافسد حالهما دروازه دی جنت سره ولاړ او आवाज ورکړی او دروازه حال کټور دا مختلف اقوال علماء ذکر کړي بعض علماء وایي ویلیس لنا البحث عن کیفیه ذلك اے الله وی وسوسه چولې مونږ د کیفیت نه بحث نکو بس الله ویلی سمیه واچو نه الله نه پته ولا نقطع القول بلا دلیل مونږ یو خبره بلا دلیل نه کو ابن مسعود او ابن عباس رضی الله عنهما او جمهور دا وی وای مخامخ ورته وسوسه چولی وا او دا قول زمون مشایخ دې ته ترجیح ورکړي اې دې چې کله د جنت نه راوځو او الله را شړلو نو په دې راتلو او شړلو شړلو کې دا وسوسه واچوله ا قسم یې ورته وسو قسم یې خور وګوره قسم چې چاله خو نه مخامخ وي اوس یې ځو قسم نه خوري لکه سوره اعراف وګورئ نو مخامخ دراوته په وخت کې وسوسه واچوله اتما فارق یو غری سوره اعراف آیات مبارک او غری دا یوشتم نمبر وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین اگر شلم آیات کی اور تنور خبر کئی فوسوس لهم الشیطان وسوسا چولی و دی دوانو آدم و حوالیهم السلام تا شیطان لیبدی لهم آدیر پارچ سرگن کی دی دوانو تا ما اوری عنهما آغا چی کتکلی شیود دی دوارنا من سوراتهما د جسو او د بدنونو د دی دوارنا وقال شیطان ویلیو ما نها کما ربکما ندی منی کڑی تاسو دوارو لرستاسو رب انها دیه شجرتی د دیوننا مگر کد دی میوامو خوڑا اللان تکونا ملکینی جوڑ بشی تاسو نملائک او میشا ببدی جنت کی ایشای بتاسو دوار ملائک او تکونا من الخالدین یا بشید امیشا پاتکوی دنکونا پدی جنت کی وقاسمهما قسم خوڑل او دی دوارو تا مخامخ انی لکم آچ بیشک از استاسو دوارو دا پارا لمن الناسحین خامخا دخیر فاہانو نیم فدللہما بغرور را کشکریو دا دوار پدوکی نگورا مخامخی وسوسا چولیوا آدم علیہ السلام نهیر او داکار پہی روشو قسمونے ورتو قرن فاخرجهما رئيس يودا دوارا مما ده زين كان فيه يودا دوار پاوي کي وقل نحبتو او فرمایلي موږ کو شي دنيا ساده جنت نا ايه بيتو کي امر ده ابليس تم او ادم او حوا عليهم السلام تم بعضكم لبعض عدو باز استاسو و دا باز دا پار دشمنانوی بنی آدم و شیطانی آدائی یا بنی آدم و کی باز لب دشمنانوی و لکم و تاسو دا پارا فی الارض مستقر تا مستقر یا اسم مکان نے یا مصدر میمی نے نگورا که مستقرشی مسمی مکان نمانا را تاسو دپارا زید استوگنے دے زید اسے دو دے پس مکہ کے یا مستقرن که مزدری میمیشی تاسو دپارا پس مکہ کے مستقرن اسی دلنی ومتاعن و فیددان الاحین تر سو وقت پوری چه مرگ دے اید دنیا را هر سچ را جمع کی لددی نور سا مقصد نشتا خود خاورو در رسیدو پوری در فائدی شے دے بنگل را کوٹا را خوراک دے جامی دی سوار نئی دے بچی تبی دی خارو لگو رسید نور دا سن پاتی کی گیو فانی دی ومتاعن او پدی کی لگا غنت فائدہ دا الہین ترس وقت پوری چی مرگ دے آدم علیہ السلام دے جنت دے خوشحالو و نعمتنو نا دے دنیا دے خبکانونو پریشانو او مشقتنو ستڑیوالی تراکشو فتلقا آدم من ربیہی ذکر وی آدم علیہ السلام د طرف د خپل ربنا تتلقى فمانا د فهمره فمانا د فتوینه له اپمانا د قبلا او د اخذره اغست وی ذکر وی قبول کړي وی آدم علیہ السلام د رب د طرف ن کلمات شکلمات اواغه کلمات لستیو اواغه کلمات سو دا غی ذکر سوره اعراف کې راځي د لوشت میات ته قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دعاوې دې الٰه العالمین کته په موږ رحمنو کې فرض راوان چې نو موږ بد ثوانیانو نشو فتاب علیه وردا لفظ توبه به بار بار ورست قران شریف کې راځي اصل کې توبې معنا د رجوع واپس کېدل د توبې اصل معنا د رجوع واپس کېدل او کله چې د دې نسبت الله سبحانه و تعالی د عبارت ني د توبې د قبلې دونا او د ګنا د معافینا اکل دا په معنا د توفیق وي اکل چې الله ته توبې نسبت شي نو مراد سی اسباب ورته آسان کی فتاب عليه الله توبه قبول کړي وا او د توبې توفیق ورکړو قابل توبته ووفقه للتوبه اگر انبیاء بم توبې استي مون توبې وباسو نو زمون ګناهونه دي زمون په استغفار او توبې زمون ګناهونه معاف کی ادا انبیاء علیه السلام بارک مواور ایدل چلی گناہون نشتا نو پا استغفار و توبی دا غی مراتب پور تکی نورم درجات بلند کی فتاب علیه اللہ دا توبی توفیق ورکڑو توبی قبول کڑیوا انہو بیشک شان لادے ہوا التوابو دا اللہ دیر قبل ان کے دا توبی دے الرحیم او رحم کونکے دے پخلو بندگانو گردہ کلمات قرآن خپل ذکر کری سورہ آراف کتا سویات وحوری ددروشتم قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین دغه کلمات ورته الله خیلی اده ولستل بس الله پریشانای ختم کړي د دې کې بعضه خلکو یو خبره ذکر کړي چې کله آدم علیه السلام الله د جنت نه راکوش نو وی د نبی علیه السلام په حق سوال کړي وی ربی کریم ورطوی چی تا سند زمالا اخیری پیغمبرو پیجندو وی تا چی زپید آکم او ما کی دی روح واتولو نما چی سر پورتا کو ند عرش پا باز زیونو لکلیو لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث گورا پا دی الفاظ و سرا امام حاکم رحمه الله مستدرک کی ذکر کرے او دا حدیث نور کتابونو میں ذکر کرے دیت حدیث باز دلولاک کوئی اواز ناسوانا نموی وی تاج دلولاک دے مبارک شد خدا حدیث و سندن ثابت کرے دی حدیث تا علماء و موضوع ویلی دی گر سندو نرے سلسلت الاحادیث الزعیفہ والموضوعہ دے امام البانی رحمت اللہ علیہ سو جلدونہ کی کتاب دے چی دے پائے کی ضعیف و موضوع روایات ذکر کئی نرمبنی جل کی اتم دیر شما صفحہ کے اپرمبنی جل کی 299 نمبر صفحہ کے دزی اغاٹول ترق راجب اکری چی دا حدیث پدی تھاند راغلے پدی راغلے او ټول سندونه د دې ضعیف او موضوع دي امام زهبی وی خبر باطل د یو باطل خبر ده مولا لکاله مولا موضوعات کبیر کی اور ته موضوع ویلی نخبه الفکر کم دې ته موضوع وی دا حدیث اگر چې په غنو سندونو ده خدا ثابت نه ده دیو جره یو ضعیف حدیث زمون د فارا موضوع حدیث مونږ د فارا دیند شي جوړې ده ددايات په تفسیر کې چې دا حدیث ده دا درست نه ده او اصل تفسیر داو چې تاسو اوریدو انه بشک شاندار هو التواب د الله ډیر توبه قبل اون کې او رحم کون کې د خپل بندگانو قلنا بتو مون فرمایلیو خوشی منها د دې جنتنا جميعا طول ورمختیب اهبیتو ویدر تبیعوی اهبیتو ده تکرار راغلی ده تکرار ده تاکید ده پاره ده بازو لماوی بازی داسی بیدی چه اول اهبیتو کی ده جنت ناسمان تا او دویم کی ده آسمان نظم کتا دویم کی دا اسمان نظم کتاو دا خولم علماؤں پلب زقیل سر ذکر کرنے چی حبوت اول دا جنت نا اسمان تاو او دویم دا اسمان نظم کتا یا بازی داوی چه بس تکرار یا دیده که علماو یو وجه ذکر کرده چون که دارا کزیدل پا سبب د زلتو نفس د توبینا دا خبر آراد جیر دا حبود دا حکم بباقی نی ملاوی توبه خو دا هرچا قبلو او د انبیاء او ګناب می توبه قبول را او د کوزیدو حکم نه ځکه دی کوزیدو کې حکمتونه لري وګوره دا چې وایي خوشی دا د ویر زل وایي نو دا جزا د ارتکاب د ذلت نه وا اخو توبه سره ختم شو اسه شو توبه سره ختم دا را کو زیدل د سګونا او د زلت د وجنه دي اغه زلت که شوی او نه الله رب العزت معاف کو توبه سره ثانی رحم الله بیان القران کی دو خبري کړي و اذا اول اهبتو حکم حاکمانو او دا دویم حکم حکیمان دے سپوشوئی پا خبران اول حکم حاکیمان دے او دا دویم حکیمان دے ہمائی پوری پر پرے گا پوری پرشوئی اول حکم حاکیمان دے تک بادشاہ ویدہ سوکا او دا دویم احبیتو حکیمان دے دیکھو کی کجیدو کی سورا سورا حکمتو ندی ایکو زیدو کی سورا سورا حکمت ندی اباز علماء وی اصحا خبر دارا چه دا تکرار دا تاکید دا پارن علاما خازن وی والاصحو انہو لتاکید قل لحبتو فرمائلیو مونگا کشی من حاضر جنتنا جمیعا طول آدم او حوا علیہم السلام تم وی کوشے او شیطان تم وی تم کوشا فإما یأتینکم منی هدن کچری راشی تاسو ته زماد طرف نه ہدایت ہدایت سے پیغمبر راوے آسمانی کتاب راوے فمن تبع هدایا هر غسو کروان شو زماد ہدایت بسی فلا خوف علیہم نبیس یرف دی پراتن کی حال کی ولا هم یحزنون او نبوی دی غم جند تیرشیوی حال پسی او دیدے کی سوچ و کئی دی خبر تا احلیل ملکی وای دو قسم مخلوق را کوشو یو شیطان یو آدم او حوا علیہ السلام. آدم علیہ السلام سره د وحی نظریه را کوشک چې بس هر هغه شی بدین وی چې وحی وی او د بر راغلی. اده شیطان نظریه سره چې بس وحی تب نو ګورې خو په عقل بس د شینه انکار او اقرار کې دا دو نظریه به تر قیامت دنیا کې چلی، یو د خواهش او د خپل ناقص عقل او دویمه د وحی نظریه. دا دو نظریه د دې سرزمه کې تراکوز شوې. اوس هم ګوره چې خلک په خپل ناقص عقل او خواهش رواج او عاداتو پسې روان دي او صدا سید الله بندگان دي چې هغه د وحی آسمانی تابع دي. الله او رسول چې سویلی غي پسې دي. او دلته ګوره ذکر وکړ چې څوک هم فمن تبع هدایا څوک چې د آسمانی هدایت پسې روان فیل من وملن الله وعده کوي فلا خوف علیم فدی بیرنی ولا هم يحزنون او دوی به غم جننی. د دې یاري او هم نسبات دي اے وی دا اللہ پا بندگان او پا پیغمبران دنیا کے دیر یری او غمونا نو کدید ہوئی جی دنیا کی پا یرا خفکان بی نو بیا خود دنیا کی پا غمونا خفکانو نو لکو گرے گرے دنیا کی پا پیغمبران علیہم السلام او پا نیکانو بانی یری تکلیفو نئی سور بقرہ گرے دویم پارکی حیات برید آغی او سل پنزم پنلوستم نمبر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ والله نفلو نه کوم خاامه خالله امتحان ازمایش به کوم په تاسو بشین پهشي سره من خاوفې د یارې نه ز به یاره راولم د الله یاره دا د دشمن یاره نور یاری دي والجو او د لګې ازمایش به راولم نقص من الاموالی او په کمی سره د معلوونه لنفسې د نفسونونه وسهمرهته د میونه وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ او زیر ورک حبیبا صبرنا کتا. دارنگی حدیث کے راغبی دا اللہ حبیب بچے چھ وفات کے دو ابراہیم نپخپل غیبا و جولی مبارک اکینی ولیو اخ کے دستر بنا روانوی او اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا ابراہیمُ لمحزونون ابراهيم مستاف بلتون او جدائي خفايو فوشو اشکال بانه اے و یرب نی یرب پی نوی او دارنگی دویبا غمجن نی نام بیاخو دنیا کی دیر غمجن خفانو نم دیر یریوی نایات کس مراد دی. آیات مبارکہ کس مراد دی؟ جواب یو مفسرین ادا کرے. اکثر مفسرین وئی وئی دی دیکھی نشوالے دا خفکان او دیرے پا دنیا کے ننے بلکہ پا آخرت کے ننے زکڑیر و آیاتنوں کی اللہ دا غم او دا خیر الروالے آغف دا جنت او دا اجر دا خیرت نفس ذکر کرے. دل تموئی چکل جنت تا وردن نشی ننبا یروی نبا غم جنوی لکا قرآن کلی را یاسو در آگلی چی نشوال دا خبکان او دا یری پس د دخول د جنت او دا اجر دا خیرت نرے دا سی یاسو نبور دیر زیاد تی لکا قرآن ورپسی دوش پیتم آیات وګد یا سر توي منامن بالله وليو بالاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم الله سره به اجر وي دي مانو د نیکو اعمالو چې کله ورته الله اجر خیرت کې ملاو شو ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبا يري فدوي نبا خفوي لنشواله د يري او د خفقان پس د اجر د اخرت نه د شان آیات 112 نمبر آیات کی مرازی دی سوره بقره کې دا اخرت د اجر نفس وي وي نبا يروي او نب پدوی سخفکانوی بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن دی سورہ بقری اول پاری یو سن دولس میاد تے بلا اولی من اسلم حرغ چاچ تابق وجهه خبلزان لله اللہ تا وهو محسن او حال دارے جنے نیک عمل کون کےو او د سنت او تابعدارو فلهو اجرهو عند ربه د لپاره اجر د دوی پنځ زرب د الله بدل اخرت کې اجر ورکي او چې د اخرت اجر ورکو نو ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبي سيره پدوي او نبغم جنوي ادا شګور ځان ترودي کې 262 نمبر آیات کې مو 212 پیتم کې چنی شواله د خفقان او د یری پس د اجر د اخرت نه وای تاسو په 200 او یایم کې د صورت کې راځي دارمی په 277 200 او یایم کې موي چې د اخرت د اجر نفس لا خوف علیهم ولا هم يحزنون اسوره اعراف کی ذکر کړي چې جنت له کله وردن نشي نو نه بیرای نه بخفقان وي یکو غره یتم بارکی سوره اعراف آیات غره یو کم 50 نمبر وګد یاد دی وي وو د خلل الجنتا لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون اله العالمين بو يدخلوا الجنه وردن شي جنته اتم فارد سوره اعراف ايات دي حكم پنوسم وګرد جنت دن کې دو نفس وي لا خوف عليكم نبي سير فتعسوا ولا انتم تحزنون او نبا یئی تاسو غم جن دغشان آیاتو لی گئی سورہ زخرف کی مرازی اتم شپیتم نمبر آیات چی دا اجر دا اخیرت دا ملاوی دو نفس او دا جنت دا دنکی دو نفس فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نبای سیر افدوی او نبوی دوی غم جنن او دا خبرم درست دا چه دی یر تعلق دراتلون کی حال سره او خبتان دی تیرشیوی حال سره قیدا مانانو چه بلیا کی پا مومن او پا پیغمبرانو بیرنی یر بنی یعنی زن کدن کی بیرنی علت بشارت بورت ملائک بور کی پا قبر کی بیرنی نکیر منکر تب سی جواب ورکی یربنی پا میدان دا محشر کے او دا حزن تعلق دا تیرشی وی حال پسی وی دیبا خفنی دا تیرشی وی حال پسی اے چاچی ایمان ندے روڑے ندے با دنیا پسی لاز پروڑے او کسوک مومن دے حسنی کا عمالی ندکلی ندے بلاس برونی حکم چه مومن دے انی کا عمالی مکلی دے با دنیا پس خفنی دے با واپسی دواری چه ما دنیا سولی گئی والذین آغا کسان کفرو چه کافر وکذبوا بآياتنا او د دروغو نسبت کړي زمونږ آیاتونو ته اولائک اصحاب النار دغه خلق اهل د اور دي مستحق د اور دي هم فیها خالدون او دی اور کې بدای همیشوی اللهم لا تجعلنا منهم دې دې کې او خاص خطاب الله کوي لکه مخ کې ګور عام خطاب کړو تاسو لمخ کې تیر شول یو اشتم یاد کی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الت خطاب عام دلته خاص خطاب کوي یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي رایات کئی نعمتنا زما هاغا نعمتو علیکم چما انعام و احسان کڑو پتاسو و اوفو بعهدی پوروالیو کئی زما پوادو ایمان رانی زما تابداریو کئی اوفی بعهدکم زب پوروالیو کم ستاسو پوادو خیست ثواب بدرکم و ای آیا فرحبون او یوازې زمانہ خویری گئی فردلتا ہے ویا بنی اسرائیل دا لفظ بار بار راجی مفسرین وی اسرائیل اصل کی دیاقوب علیہ السلام لقب او دی اسرائیل مانا دا عبداللہ دا اللہ بندہ علماء لکھنی جدا ایسو کوئی اسم اعجمی دے مرکب دے دئیلنا او د اسرا وی اسرا عبدت وی ایل داد اللہ دنو منن دنو اسرائیل ماناو عبداللہ اے اولاد د بند د اللہ یا بنی اسرائیل مانا سب اے اولاد د بنده د الله ورستاسو نیکو خدمرنی په د الله پیغمبرو تاسو له د خپل فلارو نیکو اون تن جوړی گئی رایات کئ نعمتونه زما هاوا انعمت علیکم شما انعام کړه او پتاسو اللہ بنی اسرائیل بانی ڈیر انعامات کری یو انعام سو ورد فرعون نے اخلاص کری لی ظالم جابر بچی بے ورتضب حقول او ددئی نوری بی حرمتی بی زتی بے کولی یو انعام داو انعام دا مجھ بدئی کی پیغمبران اللہ گرزولیو بیخشی پیغمبران بنی اسرائیلو کرا کری او دیوان ایبور کتابون را نازل کریو دا انعامو او دیوانی بمن او سلوارا نازلی دل گرد کانی نی دولس چینی ور تروانی کڑیوی او نعمت داو چی دا دیو کتاب کی دا اخیری پیغمبر صفات لکلیو چی دا ماخیری پیغمبر را روان دے دیو دادا صفات وی دغه دا غنې مڅه دي دا قران ذکر کړی لکه وګورئ تاسو سوره مائده شپږم پاره کې چې دا انعامات یو یو شمیرل سوره مائده شپږم پاره کې وګورئ شل مایات وګورئ دې تفسیر القرآن بالقرآن وې قران یو ځای کې اجمال ذکر کی نبل زیداغي تفسیر او تفسیر د دې انعامات او ذکر د پایا شلم نمبر کې سوره مائده کې وایي قال موسی لقومه یاد کا غوخت فرمائلی موسیٰ علیہ السلام لقومه خل قوم تا یا قوم اذکروا نعمت الله اے زما قوم را یاد کئ نعمتونه د الله علیکم چې پتا شو کنی یو با نعمتونو کې سره ارجال فی قوم بیا کلن چی پیدا کری دی پتاسو کی پیغمبران ورپ سعود زرگنو پیغمبران پتاسو کی راغمی و جعلکم ملوکن دا ملوک یو مانا داو تاسوی ازاد در زولی دا پنج دا فرعون دا غد تسلط نے اخلاص کری و آتاکم او در کری دی تاسو تماغا لم يؤت احد من العالمين چني دي ورګري غايا او تن تد مخلوقاتنا ويرايات سي نعمتنا زما هاغه چې ما انعام کړه پتا شو واوفو بعهدي پرواله کوي کوا دو زما نلا وادي سي الله دې ته حکم کړو دی ایمان او دا عمل د دې عهد نه مراد کوم عهد دی اے و اوفو بعهدی الله بنی اسرائیل ته وایي زما وعده پوره کوي وعده زما د حسن بصری رہے مولا او دې وعده نه وعده مراد دې چرسو پدریش په سمات کې راځي اولی درش پیتا میادی و اذا خزنا میثاقکم و رفعنا فوقکم التور خذو ما آتیناکم بقوت و اذکرو ما فیه لعلکم تتقون یود دیوادینا دا مرادو او کلچی اغسطی و بنگ میثاقکم مضبوط و آدستا سنا ورفعنا را پورتکرمو فوقکم التور تپاس استاسو غرد تور اے غر پی لکا دوریا دی پشان دپاس واللہ ویدہ دربان را غرزو غزو دی سی ما آتینا کمان کتاب چی درکڑے میرے بی قوت اندامل پنیت او دتواعت پنیت وذکرو ما فیه رایات کئی درس و تدریسو کئی دہاغ سے جری کتاب کی دی لیکن اللہ را حبیب صفات کی داخل کو لبیان کئی لعلکم تتقون زید پارا چتاسو تقوادار جون شئی نسو کوئی عہد داؤ او سورہ مائدہ کم دلی عہد ذکر راجی دی وادی نسو مرادو نسور مائدی تفصیل ذکر کرے گوئے شبگم پارکے حویات گوری دول سب نمبر دا غواده و چراغی تفصیل دسور مائدی فدید دول سمیات کرے ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل او بیشک اغسط و اللہ کلکا و مضبوط وعدد بنی اسرائیلنا و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا او مکرر کلیو را پور تکلیو مجدی بنی اسرائیلنا دولس سرداران دولس قبیلی وی دهر قبیلی مشو وقال اللہ انی معکم فرمائلی اجوی تعالی بیشک زتاس و سرم زما مدد او نصرت بستا او سره مرګ لري او زما دا مدد او نصرت مرګ لري کیدل مشروط دي لئن اقمتم الصلاه کپابندی مو کپموس واسه تم الزکات او ورمکو زکات وامنتم برسلی ایمان مرانو زما پټور پیغمبرانو چدی کی خاتم النبیین علیہ السلام شامل لے وعزرتموہم او دجوی زت و تائید و مدد موکو واقرضتم الله قرضا حسنا قرض مورك والله تقرض خيستا لدا وادي دارنگی سورہ آل عمران کې وګورئ چې دا وعده سوا چې الله د دین اغستوا سلورم پاره کې سورہ آل عمران وګورئ آیات یو سل واته آی وګورئ چې دې الله وي پوره کوي وادي سما وعده سوا نایات گره یو سلوات آیم و اید اخذ اللہ میثاق الذین اوتو الكتابا یاد کاغاست چه اغسط والا کلک و مضبوط وادر آغا کسانونا اوتو الكتابا چور کرشو کتاب لتبیننہو لدناس چه خام خادا کتاب خلق لبیانوئی دیکھ زمان حبیب و اخیری پیغمبر صفات دی دولا بیان کئی چه خلق لفت ہو لگی وَلَا تَكْتُمُونَهُ اَوْدَا بَفُتَوَيْنَا دا هر کتاب دا بیان حکم دے دانش دا بپٹے و خلق لفت دے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ردئی غرزولیو دا کتاب و وادر اسو دخل شاگانونا واشتروا به او غستری د دې په بدل کې ثمنن قلیلا او دنیا او پیسي چې لګيري فبسما یشترون نو بد هغه چې دی اخلی او خوخوی پورواله کوي په وادي زما માતા سره تورات کې وعده کړی چې زما د اخیری پیغمبر تابعداري وکوي چې زما وعده پوره کړي نزبم اوف بعهدکم پوره وکم وعده تاسو کول اجر او ثواب بدرکم کول اجر او ثواب بدرکم اواز علماء لکلی دا آحد ویدی دے کہ عام دے فی جمیع اوابرهی و نواهی و وسایاهو اللہ چه سمر غن حکمون دی بنی اسرائیل تکڑی او دا سمر نیم بنی کڑی و سمر وسیعتو دے کڑی او پا دی وسیعتو دو کی دا اخیری پیغمبر بانی دی ایمان رانو وسیعتمو د جمهور قول دا دی چې بیا عهدی کی ټول اوامر ټول نواهی ټول وصیتونه د رب کریم شامل دي اپدې کې د اخیری پیغمبر وانی مان وروړلمو پورواله وو کوم ساسو فوادو کول اجر بدرکم و ایایا فرحبون او خاص زمان خو یری گئی وامنو ایمان راڑی بیما پاہا کتابا زلطو چمارا لے گلے مصدقا لما معکم بیما انزلتو نمراد قرآن دے ایمان راڑی پاہا کتاب چمارا لے گلے قرآن حکیم او دادا سی کتاب دے مصدقا تصدیق کون کے دے لما داغ کتاب معکم جتاسو سرده قرآن د تورات او د نور عثمانیو کتابونو تصدیق کئی ولا تکونو مکی گئی اول کافر بی اول ڈل انکار کون کی دی کتاب نا ولا تشترو ما خلی بی آیاتی زمان آیاتون مقابلہ کی چپٹ ہوئی او دی کی تحریف کوئی او خلق بان اشتبار آولئی مغور کوئی زمان آیاتون مقابلہ کی ثمنن قلیلا اغا پیسی او دنیا چل گدا و ای آیا فتقون او خاص زمان اویرے گئی دی آیات کی گو رضی تا دعوت دے چه ما کم اخیرنے کتاب را لے گلے اوستاسو کتاب کے زمان آخیری پیغمبر ہو دا آخیری کتاب بارک ماتا سونا عہد او وادا اوستے نو بدی ایمان راڑے ادا کتاب کو ادا سب نرے ستاسو پلاسو کے جکم تورات شریف دے قرآن داغی تصدیق کئی جدا حق کتاب دے او دا دا اللہ دے طرف نرے دغو مردا چه دا قرآن در آتلو سراغ منسوخ شوئے دے نو منسوخ کتاب بیا پاغی عمل نشکی دے ایمان بپراڑے دے عدل تو یول انکار مکوئے زکتاسو کو حقیقت پیجنئے او دی یهود تب خلقو دا علماء پا نظر کتل نو ایتانا کو خلق دا العلم پا نظر بوری نو چتین کار کے ننور خلق لم سبب و ذریعہ جوڑے گئے مکی گئی اول انکار کون کی بیہی نبیہی ضمیر کی نبی پا مرجا کی علماء دو قولون ذکر کری نبیہی ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تراجیر یا قرآن تراجیر دوارا خبری صحیح دی زکا پا نبی علیہ السلام ایمان پا قرآن ایمان دے اپا قرآن ایمان پا ایمان دے او دیو نا انکار دبل نا انکار دے ذبیہی ضمیر یا اللہ حبیب تراجیر یا قرآن پاک تا وَلَا تَكُونُوا مُكِي گئی اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اول انکار کون کی دا اللہ دا حبیب نایا کتاب اللہ نام وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ مَا خْلَئِ زمان آیَاتٌ مُقَابَلَكِ ثَمَنًا قَلِيلًا دُنْيَا وَفِيسِ چِلْگِ دِی اے ثَمَنِ قَلِيل سُتَوَئِ جَدِلْ تَوَئِ چِلْگِ پِيسِ مَالَئِ نو حسن بسرِ مولانا تپوس و شود ثَمَنِ قَلِيل بَارَكِ ایوئی دا دنیا و دارس چرا جمع کی نو دا دا اخیرت مقابلہ کی ثَمَنِ قَلِيل دے ټول دنیا چې راځم د آخرت مقابله کې دې څه ثمن قليل وي لکه رسول براشي الله وي کل متاع الدنيا قليل د ټول دنیا فائده وره د قبر او آخرت مقابله کې لږه غنته ده دیب اگر دا اللہ یا دنو کی تغییر کولو تحریف بے کولو پیسی بے پہ غصے او دیتا حق پتا وچی دا پیغمبر او کتاب حق دے حسن کی گو رزنی وقیو شے لا معتبری او مشری دا سلید پارلوی مصیبت جوڑ شے اے دی یهود دا خلق دا بنیانو پا نظر کتا اچھے سبا پی خواگل انگی دل آمی دی ترانا لدی چیدہ اللہ پیغمبر سرگم شوی کتر جدہ خو حق پیغمبر دے لدی وی کمونگا وایو جدہ پیغمبر دے نو پا مونگا سوک سکے پس زمون دا معتبری ادا مشری خو ختمی ادا خلق را لار سراگی دا خو ختمی گی بس ویدہ آگا پیغمبر دے ازر زری ګور هغه صفاتونه بدل کړ تورات شریف کې لیکلی چې دا پیغمبر رنگ با سپین وي قد به درمیانه وي دوی بدل کوی په رنگ کې وي او د درمیانه قد فزیو د جلو قد دی د تغییر او کو د صفات او د نبی علیه السلام اپا دی رشوت و آغستو دو با دا آیات بارت امام قرطبیوی دا آیات اگر که خاص دی دا بنی اسرائیلو پوڑ فهیت تناولو من فعل فعلمو دا آیات آغا چانتا شامل دی چسوک دی منتکار کئی اید الله دین بدلی یا پدی پیسی ایلی ناغم پدی کی داخل دے ادا دی گورے نبی مراد چبازی ہوئی ایلی وی لگی با من الناغس تے گا حجون کی دل تیوی دی جی لگی بنا لے اب آئی سپوشوی پا خبرات لکه بازی داوی یه رفو صفا وولی دی دم نواجو رو پیجی راک وی پیجی با منو خوده و بیا دم نچلی بگه که خبر بانی لکه تا صفا وولی بای دم نواجو رو پیجی راک بدم پیجی خوروانی کنه ناروانی صفا وولی وولی دم جو دمر راک او زور درو سلوه وی ما بدن در فاغست دنوی خو بیا می دم نچلی دلتا گورد دا آیات دا مانا لگا چی لگی مالی دیر خیر دی کوی ناوالی وینا لا قلیل د سمن صفت کاشفر تا ټول دنیا کرا جمع کی اگر تا دین کی تغییر را وصول اللہ حکم دی بدل نپدی تمام دنیا بسکے پدی تمام دنیا وانی سبکے ماخ لئی زمان دایا دنو پا تغییر او تحریف سمنا قلیلا اغا دنیا او پیسی چی لگی دی دکا ٹول دنیا پا مقاول دا خیرت کے لگنا و ای آیا فتقون او خاص زمانہ اویرے گئی و ای آیا فتقون او خاص زمانہ الہ العالمین فرمائی اوی ارے گئی وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ مَگَرْ وَرَوَئِ حَقْ بِالْبَاطِلِ دَبَاطِلْ سَرَا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ او مُبْتَوَئِ حَقْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ او حال داوی گورا تاسو پوئی گئی خاوندان دیلمی ای ند عالم سر خود حق پتول مناسب نری دلخ بیانول پکار ری حق دباطل سر مگڑ وڑوئی اے حق سدے لکھ رشتیا باطل سدی درو نولی درو غو رشتیا گڑ وڑے دید الله د حبیب اغا صفات چې دا حق د کتابونو کې لیکلو دې ګډ ورډ کړو اوا دی وای باطل سره يهوديت او نصرانيت حق اسلام مګډ ورډ وي يهوديت او نصرانيت د اسلام سره اگر تاسو کوئی چې دین د الله اسلام دې ان الدين عند الله الاسلام رسبراشي سوره عمران کې نہ حق د باطل سره ګډوډوي ما حق او باطل ګډوډو شو ګره الله تورات کې چې سرالي ګلی دا حق د دې د ځان سره جوړول هم پکې ورته نکړ دا باطل نو دې ګډوډ او د دروغ او د رښتیا او بارکه هم لټول د الله کتاب دی مګډ وډوي حق چې کوم الله په تورات کې را لګلې د باطل سره باطل سره چرا د ځان مو سره جوړ کله اومولي کل د ځان مو سولي کل جوړ مو کل تغییر او تبديل مو کو وانتم تعلمون او حال دا دې چې تاسو په هیږي اگر یاسن راغلي چې ګور حق په پټه لا وتکتم الحق کې حق په پټه وي او گو رایا تو نظام سرو لکھے آیاتونا راغلی دی پرد دا حق دا پٹولو کی حق پٹول حرام دی کلد دی پٹولو نا کفر بجوڑ شی سرال عمران آیاتو لکھے یو او یایو او دو سرال عمران آیاتو لکھے یو سل وقت یایو مسمرارو لکھو لتبیننه للناس ولا تکتمونه. دی سوره بقره کې رسول راځي آیات لیکي یو سل شپږ سل وختم دی کې وای حق مو پټوي. او په سوره بقره آیات یو سل یو کم شپیتم کې موي. په سوره بقره کې راځي آیات دې 223م د حق د پټول رد فرمایل. سوره بقره کې آیات دې او سلسله وختم. دارنګي سوره بقره کې آیات راځي 223 اتیاه وي ورا تکتم الشهاده ومن يكتمها فانه عاصب قلبه. سوره نساء کې مرازي وم دیر شم آیات لیکي سمر آیاتونو کې الٰه العالمین منع فرمایلی چې ګور حق په پټه دا چې حق دې پټ کوو بس ټول کار دې خراب. واقیم الصلاۃ پابندیو کوي فمز وآتو الزکات ورکی زکات ورکعو مع الراکعین رکو کئی سرد رکو کون کنا. قرآ صلاة والزکات کی الف لام دا عهد دے یا دا جنس دے دا دی صلاة والزکات نمراد دا مسلمانان اموز و زکات دے ذکر دا یهود و نسوارا و موز و زکاة کو منسوخ شئے. پابندیو کئی پا موز کم موز چه کم دے اسلام موز دے بخینی منزولا کو منسوخ شئے. اوور کئی زکاة ور کئی تاسو زکاة. ادی آیات کی دلیل دے چه کفار مخاطبون بالفروع دی تایو قول لیبر کفار نو خود ایمان مطالبه دی چی ایمان راڑه نو آیا دموز مطالبه دا نو علماء اولی کری آو لکسنگ اللہ بزاد ایمان راڑه ضروری دی دموز فرضیت بمنی دا مانا دا دگر چی حالت کفر کی بمونزم کئی دکا حالت کفر کی موز و زکاة اغیوان ست نتیجہ نمبرت رکھی. پابندیو کئی پمزور کئی زکاة ورکعو مع الراکعین مزو کئی سرد مسکون کنا. قرآن کی کلی او جو ذکر کی او مراس تی کنوی نمانا وصلو مع المسلین ندرکون تابیر پمسرو کو درکون تعبیر فمسرو کو. او دا چون کی ورکعو امر دے بدلتا علماء دا جماعت دا مجبا جماعت مسئلہ ذکر کرے. جمہور علماء وی چه دا نارینو دا جمع سرمز سنن موکدو ندے تردی چې باز اهل علم وجوب او فرضیت تم لازم د دې جمع سره مزیا واجب دي اقم نکم درجه دا چې سنت کو خدای دی. علامہ حافظ ابن عبدالبر وی حافظ المغرب دیتا وی وی دا قول سید جسو کوئی دا فرض علل کفایہ ہے زکا دا امت اجماع دا چی جماعت با بیکارکے نا دا با پا جماعت دا مزمان عباد امام ابن کثیر وی واستدل كثير من العلماء بهذه الايه على وجوب الجماعه بيرو عالمان په دې یاد دلیل نیولې چې جمع سره مجد واجبات نه نه وګوره جمع پابندی په کار ده اکثر بعضی نارینه مونږونه کوي او د جماعت پابندی نه کوي حضرت چې بعضی عالمان ویلي چې وایي رکوع کوي سره د رکوع کول ګنا وایي د يهودو مشک رکوع نو د اهل کتاب نو وایي رکوع کوي یعنی د مسلمانانو غوښتي پوجو کوي خو نه ما ولیکي دا قول ضعیف دی دا اهل کتاب او مشک رکوع وا لکه سورہ آل عمران دریمه پارا درسل یختن نمبر آیات تر روان دی الله مریم بی بی ته وی ورکعی واسجدی او مریم بی بی خو د بنی اسرائیل او اهل کتاب نوا دای په مشک رکوع وا یعنی بیا مریم بی بی ته وی ورکعی واسجدی ها یو مسله علماء ذکر کړی توجه ولا وی رکوع وا خو یهود به رکوع کولا پس غو د ولاړ نه بسجدی له لاړ لکه اوس موږ هم بعضی عوام مونږ نه کوي دا چې دغه د سر رکوع له ټیټ کې به سجدی له لاړ شي دا رکوع نه ده د رکوع نه ده نه سجدی له لاړ د کچره دا چې چې دی يهودو مسکه رکوع وا خو رکوع مې ته کوله به د ولاړ نه باندې اثر تلاړ ورن راہل کتاب و فمنزلو کم رکو وا دا جمعی دا موز احتمام پکار دے اگر اچھی سوزر شرعی نی چی آغاز دا حدیث پا درس کی آغا اعذار مورا جمع کری علماء اچھی سویلی چی کم کم عذر دے چی جمع لبا نزی نو کاغ شریع عذر بھی نو بیا جماعت ترکولشی او کس عذر شرعی بیشتا روزان ته مجد منافقت علامه ده او احادیث کوم ډیر احادیث راغلي الله حبیب په طرف د جماعت څومره خفشه ویلي وړه مې غواړي چې زه یو کس ته وام چې ته جمع وکړه ا دې رسو خلکو لپاتې شم چې دې لسوزر نشتا او جماعت ته راځي او لربی راجب کی چې کورونه ورته وشو پابندیو کوي سمو زور کوي زکات ورثو مع الراکعين او رکوع کوي سرد رکوع کوونکو نا با جماعت مزو کوي اتامرون الناس بالبر ایا تاسو حکم کوی خلقو تدنی کو وتنسون انفسکم او هیر کړی موږ خپل ځانونه وانتم تتلون الكتاب او حالان کې تاسو لې کتاب کتاب نه مراد تورات شریف ده افلا تعقلون ایا تاسو د عقل نکار ناخلی ګور دې دې کې بیر ذکر کړي علما او لیکلي ار خیر او نیکی ته دا بیر شامل دي سمرا نیکی جی دي نو د لفظ بیر هغه ته شامل دي وای تاسو خلق ته ګور دې نیکو حکم کوي او ځان دې هیر کړي الله دې موږ د خپل کتاب په مقصد کوی کی ګور دې دې کې دا راټنه په دې نور کې چې دا بل لویولي وي چې بوزوکا دا خو کار یې خیر وکړه ورټنه په دې خپل نه کې بل لوي بوزوکا پتا خو دوی سي مواره یو خپل او کا بل لو وای چې وکړه دا خو دې کار یې خیر وکړه نو موږ الټا مقصد وایو یو خپل دې کو بل نه نو دې خبره دا د الله دې دین نا الټا مقصد اوسترلی په هر مسلمان دوه ذمہ دي خپل به مسکې نور ته به موې دلته په دې نه چې جرا خلکو له دې کو حکم ولیکې وای په خپل نه کې ځکه نور خو خیر تراولې هغه موږ او هغه له جنت ملاوي چې څه ته کې تا له غور ملاوي شي دیو جن غره په خپل نیکی کا نور پر عمل اپدا سے دعوت کې اثر وي اور اکثر خلک د دعوت کوون کی عمل ته ګوري نو که دا خپل عمل سم ته کنه خلک وي د خپل عمل له مال لري دلې څوک اګه کله چې وی چې د وایو کې خپل عمل ناکار وي اخره وی چې خپل عمل نکړي موږ د خبره سره وپړو دیو جن دعوت د داعی ته وای چې ورته خو د دې یو داعی لته په خپل عمل سم کړه اما سلام دا چې کله خپل عمل سم وي نو بیا خلق له الله په غواعس کې خیر اچي ویا الله ابن جوزی رحم الله با په منبر هغه مسله کوله چې مخکې به خپل عمل وکړه خپل عمل به نو هغه مسله په منبر وکړه وی یو ځل ورته عمره غلام راغله وی ته چې د جمعې د خطبه به نو زما مالکم تاسو د جمعې وځل راځي لکه د غلام د آزادولو فضایل ذکر کې آزاد وکړي الله مې دې جوړې شو جوړې صبر او بیا په یو جمعه د غلام د آزادولو ذکر وکړو نو بس هم مالک پکې نه چې پور ته جنا غلام له آزاد نو دا مرې چې آزاد شو نو دې شکري تمراغه او شکایت تمراغه به زه شکر به دا کوم وځای آزاد کې په لادو صبر په ویلو د دوه درې جمعې پس د کولو خو مخکې به دې کړو نو الله به په جزئي ورته خبر حاصل کړي درس نه چې زه هر هغه مسله په منبر کوم چې خپل په عمل وکړو نو امام له غلامانو آزادولو په سره باندې کوم چې خپل غلام آزاد کړو نو امام رسول پیښې په جواب کړي په کې دوه درې هفته ولګې دي غلام مې آزاد کړو مسله به وکړه الله دې وکړي چې هر مسلمان په خپل عمل کوي ابي انور تمرين وایي کې وسوي ای کی با یو وزن وی په خبره کې په خبره کې به یو وزن چې کله په خپل عمل دی او نور تم حکم کې د دې کې رټنا پدی باندې را پدی باندې رټنا ور کوي چې اول ته په خپل عمل کې اتامرون الناس بالبر ایا تاسو حکم کوئی خلقو تدنیکو خلقو تدنیکو حکم کوئی وتنسون انفسکم وخل زانون مهیر کری وانتم تعلمون وانتم تدنون الكتاب وتاسو کتاب للی افلا تعقلون ایا تاسو د عقل نکار ناخلی د عقل نکار ناخلی د دې کې رټنه نه پدې وګوره یو حدیث کې راغلی جند ابن عبد الله رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی مثال د عالم ماغا يعلم الناس الخير خلق له خير تعلیم ورکي وينسى نفسه او ځان هیر کړي وای دا په مصر د دیوی لري خلق لا رڼا کین خو په خپل دیو په سوځېدو دا په خپل دیوی کنه هر کو باندې بیا په سوځېدا په خپل سوځي بل تر رڼا کړي وایاس کې وای ګورا نور نم رڼا او کا هو چتمو نشوځي دا حدیث دے او امام طبرانی په کبیر کې ذکر کړی دی امام طبرانی دا په کبیر کې ذکر کړی او حدیث د فار شواهد تا علماء لیکلي حدیث ثابت دی تر نیو حدیث قرار دی الله حبیب وای زچې الله معراج ته بوتلو دس خلق میو قتل چې دا غیدا شوبې د اور پکینچانو کټولې شوی فقلت من حاول یا جبرئیل ماوی راسوک دی جبریل ویداز ساد امت اغا خطوی بحلی یا امرون الناس بالبر وینسون انفسهم وهم یتنون الكتاب فلا یاقلون داد امت اغا خطبا دی خلق تدنی کو حکم کئی او زانو نے ہرکلیو کتاب اللہ لولی آیا دید آخل نکار ناقلی دا حدیث تے مسند احمد ذکر کرے دے او حدیث سندن حسن دے امام البانی ویلی چی حدیث صحیح دے یو بل حدیث کراغلی ہوئی پر از بتیامت بیو سڑی راوستیش نو پا اور کی مور غرجولیشی فتندلق اقتابه فی النار کلمی بے ورغرزون سرطولی بار روزی نو دیبا دیدی کلمونا گیر چاپی را گرزی لکا خرچ جرند کئیو گرزی را گرزی نو اور والا بور تراجمشی جہنم میں آنوائی بے فلانی ہے سد شان و حال استا علیسا کنتا تأمرنا بالمعروف تا غنی چی ممتب دیدنی کو حکم کولو چه قرآن تراشای بست تراشای و تنهانا عن المنکر و تاغنی چه منبدی نارو آونا منی کول تو خمو ترالی دو دیگو ارتوائی ما بتا صدنی کو حکم کول قفل منی کی نکولا اتاسو می دمنکر نمن کولی قفل نمن کی دم دا حدیث امام احمد امام بخاری امام مسلم رحمه الله ذکر کړی دی وګورئ دی آیات کې هغه چاته زور نه ورکړي چې ګور خپل عمل لکه او نور ته وې حضرت علماء یو مثال ذکر کړی اے دا ارغان کوئی کې وي وایي کې دی او سړي خپل عمل لی نو دې بل لوي نه شي کنا ویبل تویل شي خپل ځان ته فکر بنشي اواز اهلیل مو یو مسله ذکر کړي وای یو شی چې درکینی داغه حکم نور لوکا نو الله به تا کې براوي الله رسول تا کې به براوي ذکر دی په لګورا چې ته خلق له دیو نه کوي حکم کې خپل لکه لدا زمير وره بلاده کوي چې دا راشي یو ورځ بلې ملامت کی بل ورځ بلې ملامت کی اخر کریم بد توبه توفیق درکې تاسو ګورئ چې تبلیغ ټولې زندګی زړه جوړه نام سه یو می شړې پوتې او هغه ظاهر او باطن کې شریعت دی دا هغه جنور سړي چې ګورې وي ته باندې اعلان کې یو ورځ خبر شو کوی ته اعلان خو وکې کنه اعلان دې تیار رجیموزو جی جماعت دکی آخر کلوی اللہ مو بخا زمونگا استاسو کامیابی دا اللہ و دا رسول پا حکم منولو کدا دی بارا کی بخبر رکی گی لکی نئی ودا اعلان وانوی جی خلقو بتا لکتی دی ورزمیر ملامتا کچھ نا دیسے کئی لازی نا کئی نن ملامتا جوی سبا ملامتا جوی بس اللہ نامل توفیق دا الہ العالمین دا عمل توفیق در کو الہ العالمین دا عمل توفیق در تدر کو نو آیات کی پدی زور نور کئی اتأمرون الناس بالبر آیاتاسو حکم کوئی خلق تدنے کو او هیر کریم دی زانونا و لولئی کتاب دا اللہ آیا دا اقل نکارنا لئی نو رچن اپدی دی وجن علماء علی کلی وی بعض اہل علم وی انا قوما یأمرونا باللذی لا یفعلونا لمجانین و انہم لم یکونو یسرعونا ویس خلق منتا حکم دنی کو کئی خوخپلے نکے ویلی ویلی دیو خانگر جرا غرزی کی نبازی دیو ویلی را غرزی کی بازی ویلار دیو دیو جی نبازی علماء وی وصفت تقا حتا کا انکا زو تقا وریح الخطوایا من ثیابک تسعو وی خلق لد تقوا صفت بیانے سب ویدنی چی سم متقی او گرد جامون دید گناہن بی روچ تیگی د ګناہوںو ندی د جامو ندی د ګناہوںو بوی روچتیږي و یو الله والا عالم د وعظ نصیحت تراغه نو چپ ناس ډیر صاحب چپ ناس په خلق په انتظار دي چې څه وایي نو یو شړی ورته आवाज ورکو هغه ته ابو العباس وې دې چپوالی کې جوړ شوی د باندې خلکو چپوالې نیسوي دې برتوي وی چپې خو دا چپوالې څه د سوچ فکر دې کې جوړ شوی ناغنا ساتي او قولوي وی وغير تقي يعمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض وی دې چپوالې کې دا یو غير متقي دې بخپل پکې تقوا نشتا خلق ولد تقوا حکم کوي دا خدا سره چې یو طبيب او ډاکټر نه د خلکو دوايي کوي او بخپل بیمار نه وي ټول خلک په جلا شو د تاسو دا وی چې به ورته ځان غم وکا دا کار خو دې خله چې نور را بلي یا الله ولوی ما اقبح التزهید من واعظ یزهد الناس ولا یزهدون لو کان فی تزهیده صادقا اضحا و امسا بیته المسجد ان رفض الدنیا فما باله یستمنه الناس ویسترفدو والرزق مقسوم على من ترى یناله الابیض والاسود ویسنا کارد تزهید دا غواعد سروی دنیا خشنه او خیرت لمتوجیشه خلق د دنیا نه بیمی نی کوي او خپل بیمی نی کیږي نه کده په دې تزهید کی رښتیا وي نو سارو ما خام بجو مات دځه وي د دې آیات کی الٰہی العالمین په دې زور نه ور کوي واستعینوا بالصبر والصلاه مدد غواړی د الله نه د صبر په ذریعہ او د مش په ذریعہ واستعينوا بالصبر والصلاه مدد غواړی د الله نه په صبر او مز و انها او بشک دا مز د انها ضمیر یا د صلات تراجی یا د انها ضمیر استعانت تراجی چې واستعينوا کې راغی ذکر یا د و انها ضمیر راجی د دې ما قبل کلام تجداغی ذکر وانها بشک دغه وصیت چلاوی مدد په صبر غواړی په موږ لکبیرتن خامخا گران نه الا علی الخاشعين مگر نزه گران په یری دنکو ورایات کی د صبر او د موږ حکم ده صبر ستوي وی حبس النفس على ما تکره دا نفس ببنده باغشی جدی بد گره او من رضی اللہ عنہ روی صبر دو قسمه ده یو آغا صبر ده چین مصیبت با وقت کیوی دا خیسته ده او بل صبر ده دا اللہ دا محارب و نام دا ناغیرم زیاد خیسته ده الله درمانه سې سيزونه حرام کړی د دین د صبر دې الله وی دا بنکه دا بنکه دا په دا مخ کې صبر نه دا ډېر احسن دی. او دا چې یاتونو قران کې زید په زیراغوی چې هغه کې د صبر ډېر فضیلت ذکر کړي دی. صبر وکه اور د صبر درې مراتب دي. د الله په طاعت او صبر وی لکه سار نماز خامو پورې مازیګر پورې درس لکېلې دي ته وي صبر علی الطاعت روزه دې سي د پښمنۍ نه تر واخامو پورې زکات ورکې دې ته صبر علی الطاعت وي دې مرتبه صبر علی المعاصی الله زنا فرمانو نظام صبر کړه نظر غلط نه استعماله جب غوونه غلط نه استعماله ادریو مرتبه صبر پت کالی دغه دنیا اړ پریشانو ټکرو زیره لزه فزیل اهل العالمین ذکر کړه لکو ګورې تاسو سورہ عمران ګورې د صبر سوره فضیلت ذکر کړي سلورم پارکی سوره ال عمران غوړی آیات غوړی او سل شپغتی ایم نمبر لتغلون فی اموالکم وانفسکم الہ الالمین وی خامخا امتحان ورا وستیشی پتاسو ستاسو دمالو نبارکی وانفسکم موستاسو دنفسو نبارکی تعمال وکل حلاکی کل وکمی امتحان ادار اللہ وی زکاة ورکا غریب لورکا فمسلمانانو افتر آغل مددیو کا او دنفسو نو ازمائش بمنوی ولتسمعن خامخا اوريبا من الذين داغ كسان نوت الكتاب شوركرش وي كتاب من قبلكم تاسن مخي يهود ونصارى ومن الذين اشركوا او داغ كسان نبا اوري چ مشرکان دي اذن كثيرا بدر دي ديري تسف كسپور بوي تاسه او د کتاب الله او سنت رسول پورې و ان تصبروا صبر مو کو اے پدی ازمایشونو صبر کو وتتقوا الله نه یری دی فان ذلک من عزم الامور دا په دنیا کې د لوی او د همت د کارونو ندی. او دا شان سوره لقمان کې مراغ دي. سوره لقمان یو اشتمه پارا کې راځي. التم د صبر حکم کړي او دا غي او لوی اجر ذکر کړي وګورئ ول سمایا د سوره لقمان یو اشتمه پارا کې راځي. یا بنی اقیم الصلاۃ حکیم د دنیا خپل بچیت نصیحتونه کوي او الله تدور او خوشوي چې دا غي ذکر یې اخیری کتاب کې فرمایله یا غنۍ اے بچیا اقیم الصلاۃ پابندی کا وفموس وامر بالمعروف خلق تدنی کو حکم کا وانها عن المنکر او منع کا خلق د نارواونا او دا لاره غره دا زونه دکنا د جتنی کو ته بلل کې نه رواو نه بني کول کې ډېر تکلیفونه به خلق راځي. واصبر علی ما اصوابك صبر کو هغه چې تاله کوم تکلیف راځي اوس کې رضا سي دی وکړ اے چې د نه کو حکم کې نه رواو نه بني کولم کې ادا خلق په بدرد تکلیفونه دې صبرم دې ان ذالک من عزم الامور دا په دنیا کې د همت او د لویو کارونو لري. د دې لپاره به ګور الله پیغمبران را لېږل دا بیا او کار درا په مخ کو ان ذالک من عزم الامور دا د لویو کارونو ندی نو آیات کې حکم دی مدد غواړل الله ان د صبر په ذریعه او د مش په ذریعه مصیبت راغی نو په صبر د الله نه مدد کوواړه په صبر بخلاصي په بي صبرای هو د نورو مصیبت سیوا کو. حدیث کې راغلی انس رضی الله عنه نبی رسول سلام تیرې دو او یو زنانه د قبر سره ناشته و جړل وګوره د زنانه بار را و د قبر سره جړا کو. الله حبیب وی اتق الله واصبر اے زنانه د الله نو یری د صبر وکړه. د دې زنانه په جندره نو چې د الله په خبر ده کله صحابیو مومن علی مسلمان او ذیلی کا عندي لری شمال تا له زما باندې مصیبت سره سي دره ته هوځه کوي چې صبر وکړه. ولم تعرفو دی پیغمبر په جندره رالا حبیب ور لارو سی او دلی داماو تعلم ہوئی چالا دیسا ما خبرو کاؤ تیور اڈلی جزا خل کارو کاؤ نلاز مو را چکتا بس کو یو غانا و تا خلاس کا دا اللہ حکم دی پورکو بس مو وی اوز ور بسی گورا دا عمر دی المعروف دیو کو منکر نلی منو کا دا یو حکم دی پورکو اوز ور بسی بلن پورکا واس بیر اللہ ما سواقا اوز من دا یو کلن کلن پورکا و بل پور بسی بریخ ہے. پس الله حبیب سونوی رضی توی لیشول جیب نیک بختی دا خود اللہ پیغمبر نو دا زنانا دیر پریشان شوا زر زر دا اللہ دا حبیب دروازی ترانا فلم تجد عندهو بوابین لکه دا بادشاہ و دا وزیر و دا غط و افسران و غط و خلقو پا دروازو کسو کی دارنی دا نبی پا دروازا کسو کی داران داور ته قربان ما پی جنده ده ده اللہ حبیبی انما صبر عند الصدمة الاولى صبر اغی چه دا اولنی مصیبت سره رسو غصب صبر وی دوگر مصیبت را اغی صبر نکاروالا دادا اللہ حکم ده چه صبر نکاروالا اپا صبر دیر سمیلاوی یو حدیث کی راغبی و یو مومن د خلقو سره په بازار و معاشره کی گرد ورد دی اسوک سوئی سوک سوئی پا دیر صبر کئی نو داد اغم مومن نی دوی اجر دی چی دا اغا خلقو سر خلق مند ندی نو دا خلقو پا تکلیب بصبر سوکی ایدی پر یو مسئلہ واورد تناس دی جواد کی الحمدللہ بیو این ذکر کئی و خلق و سر و خلق منتی نسوک سوئی لیتا بس سبر یو سڑے بازار تو تے سوک سوئی غدبت سینوانا ڈال کری برداشت کئی نو دیتا اجر لی دی دی خلق و خلق یو سڑے ناکل کی دی دی بس ذکر و تلاوت کئی چا سر خلق منت ندے چی سوک سوئی لیتا سبر اکم مسلمان چی خلق و سر خلق ملک دی خوده ده هر چا په بدو صبر کوي او یاره بس یو رشتا اده پویگی نا پا خلق و پویش اللہ حبیب وی دا دیر بیده پا عجر کے دی پا عجر کے دیر بیده نو صبر دا اللہ حکم دیوگر دی دا صبر کبول بدلن دی دایو لگا نا انما یوفا الصابرون اجرهم بغیر حساب صبرناک په حساب جنت ته ځي هه کڼور سال یې لري نه دا یو جنت لري انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب وګوره په صبر الله ملاوي دا په صبر کې ټولو مروکه له الله ملاوي سمو خیال دې چې چا لوي جنونه ولي کوي او یو شل کاله با صبر کوي بیا بد دې ملک حکومت تاسو له درکو چې ترڅو ژوند دې ولدا پستای څو خلک بده ودی تاسو له دل سوي صبر وکي شو ملاوي الله ملاوي دې صبر ان الله مع الصابرين د الله د صبرناکو سره خصوصي مرګ ارتیا ده اچھے اللہ ملاو شو بسر سر ملاو شو پخوا مشہور خبر ہے یو نیک بادشاہ نو یو رد یو زدی وزیران تاوی جنن دا چاس سا پکاری بس بوجی ڈکاوی نمو منتی جوی بوجی بوجی ڈکی دی یو پکیو خیار وزیر اگر آلینا بادشاہ پسر لاس کیو اور دی خلق بوجی ڈکی دی اور دی بن زمان تا پکاری بس چیتا زمانی نوار سا زمانی نو پس ابر سوک ملاوی گی بھائی پس اللہ سر یو تعلق شور شو او الله دې مرګره شو اچھا الله مرګره شو به څه فکر کوي او دادا سي مرګره کوي دا وی مثال دې ذکر کړی نبی رسول الله ابو بکر رضی الله عنه فغاره ثور کې دي دشمنان بالکل زغار خلی تر اور رسید ابو بکر رضی الله عنه دې فرمان کوي کته هم بشي عطا سو بشهید کې ما حفظان سکار نشتا و الا تحزن ان الله معنا صدیق خفقی گا ما مونزان سرے و درم برگرے کڑے یا چیدی خان نروت اندری رجی پس نروان دی سراخہ ابن مالک اور پسی روان دی اصا اون اصلح راغست دی چی زبدا دوار نیسم او پیغمبر بنیسم او سلو خان عجر نسا اما انام بنے حاصل دی نابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھوئی اصرے کمون پسی را روان دی الله حبيب ورتوي ما ظنك باثنين الله ثالثهما بخاري شریف حدیث ابو بکر سره خیال باغت وو چې درې عمر سره مرګره پس سره دې دې الله حبيب برو قتل نو دا عربو د عظمت دې لري سخت دي جوړ کاړي دي نو دا هغه اس په کارو زمکه کې ورننه وته تر سینې سینې پورې زمکه راخو او مجبور شو نه خیره مراله وکي دعا وړي چې اس مس بکه فریسي وعده کوم چې واپس کې ګمبا او چې شو راځي اب واپس کو د دلته یو لوی حکم دی او صبر اختیار کړئ واستعينوا بالصبر مدد غواړی د الله نه په صبر وګوره په صبر یې سره په ګډو وړو سرشي ا صبر وګوره همیشه واستعينوا بالصبر والصلاه مدد غواړی د الله نه د صبر په ذریعہ والصلاه د مس په ذریعہ هیڅ پریشانی را راشا اللہ لو درے کچھے اللہ زمانہ حاجت دے اللہ زمانہ پریشانی دے بیماری دے کور دے نو دے ڈاکٹر اور دے دوائی راڑو نمخ دے براشا اور دے سکو اور دے کا تنفر لکھا چھے ربا نا بیماری دے رکھے ہر حال کی وہ رموز عادت جرور پکار دے نبی علیہ السلام نے جب سب پریشانی دے بلکہ ٹولو پیغمبرہ بتا نو مستبه متوجه شوری و انها لکبیرتن یا خو زمیر مستراجعه و ای بیشک دا مسخام خادران نے یا و انها لامخ کی چکم وسیعتو شو چلاوی صبر اختیار کئی او ماند صبرو دا مستبغری مدد غواڑی دا وصیت خام خاڑر گران نے الا علی الخاشعین مگر ند گران کو یریدن کو ند گران کو یریدن کو چسوک اللہ نے یرید دا خشوع تفصیل با الحمدللہ انشاءاللہ د سورې مؤمنون په ابتدا کې کو چې خشوع څه ته وایي او د خاشعين دې دې کې علماو لغوي معناګانې کړې ندې درا الا للخاشعين چې څوک د الله نه یریږي د قبر د آخرت د الله ملاقات ور سره فکر دی لبائی باندې دا خبره ګران نه را وګوره دا خشوع عاجزی زړه کې وي او دا غي اثرات دا بیا په دې اندامونو کې سرګرد شي. نو د خشوع تفسیر وضاحت به ان شاء الله سوره مؤمنون کې کوو. ندی ګران دا و انها لکبیره نو بشکدا مز خام حاضران نه مگر ندی ګران خو یریدونکو الذین اذا الله لا یریدون کیا خلق دی یظنون چلی یقین کی انهم ملاقو ربهم چی بیشک دی و ملاقات کی دخل رب سرا و انهم او بیشک دی الیه راجعون دی اللہ تدی واپس کی دن کی دی ورزون راغ قرآن کے اول نمبر امام مجاہد رحم اللہ وکل زنن فی القرآن یقین او یو قول نایدہ سندے کل زنن فی القرآن فهو علم ہر زن قرآن کی پمانا دے علم بھی امام قرطبی بوئی زن دے دے کی دے جمہور علماء پنیز پمانا دے یقین دے یظنون یقین کئی چی بیشک دوی بد رب سر ملاقات کئی. او اصل کی زوان دا ازدادو ننے لکہ امام بغوی ہوئی کلپ مانا دا شک رازی کلپ مانا دا یقین رازی و قرآن کی اکثر استعمال دارے جی پا مانا دا یقین وی بعضی زیونوں کی پا مانا دا شک دے اے دا یقین جوړ دے چه زبر اب سرم الاویگم ناغت صبرم گران ندے او اغت موزم گران ندے چه دیوئی کما صبر ہو دا زمان انتقام با اللہ واخلی مالد دے صبر اجر برا کی الَّذِينَ يَرِيدُن کی دا اللہ نحق کسان دی يَظُنُّونَ چِغَي يَقِن كَي انهم چه بیشک دوی ملاقو ربهم ملاقات وکئی دخپل رب سراب. اگر کلک دیوشی دا ملاقات یکین راشتا زبوره ویر افلانی زری سر با وزیر و بادشاہ رازی نچی کل راغ یقین دے چی رازی و سور از مخ کی تیارے شورو بی یا ویر افلانی وادر او د بچی او د لور واده ده نو څومره مخ کی تیارې دي دا چې ګوره کې یقین د الله د ملاقات راغی بیا به موږ ګورو چې زه په برف سره ملاوي د شکل صورت د ملاقات د فارس سره پکار دي او الله سره ملاقات سره د بنده ملاقات خو نه چې ظاهري او دلاس په نامه ولاړې ورو کې به سنشتہ باطل مصبول غواړي الله سره ملاقات او عليم بذات الصدور لري وګوره دا الله سره ملاقات د پهارا ظاهر او باطن باندې بیا برابر دی کدا یقین جوړ شو د بیا غره الله سره ملاقات د پهارا دې تیارې کړي زیاته بن کړي ظلم بن کړي اکخړې دې نوراغې د معافی کوشش وکړي یقین جوړ دې چې ضرب سره ملاوي ضرب دې په ساتھ دې خپل معاملې به صفا کړي خپل کار وا خیر نو نیمګړې دې پریزي یریذل کی د الله نه غدي یذنون انهم ملاقو ربهم چې بشک دوی ملاوي کی بد خپل رب سره اگر ملاوی دو عالم سادونا یقین و عالم سادونا راقبی تجابر رضی اللہ عنہ والد سے دا یقین جورو چی سباب او حد کی ما تا شہادت ملاوی گی اگر مسئلہ آسانا شو بجیتا وی کی دیشی چی اولو شہیدانو کے زیم و پا ما بولے قرضہ دا بچی آتا شہید شم قرضے بخلا سے او دا نحل تو خیل دی نو د دوی خیال وساتې زبیر رضی اللہ عنہ گورا یقین جوڑ دینا بچی توائی لیکن سے شہید شم تو ما گورے قرضی نو کلا کدا اللہ دا ملاقات یقین را رہے نگا بسڑے اگر آخیرت دار اخلاسے ایسی یقین جوڑ کرے نو رواجو نا کئی او خپل قرض نخلاسا ہے ایتا سلو یو سره عمری تزی نو دا کارے خیر دے او گربل چاپی قرض دے کبھی او مخیر دے ہاں بھائی اول غار اخلاس فکرات تانو خوب پر پسو قیامت کی دا تفوز دے گئی جمری لراغل کوئی کنا تانو دا تفوز گئی جا پردے حق دے ورکڑو کنا دا اللہ دا ملاقات یقین چی جوڑ شی مسله ټول سمي الذين يظنون انهم ملاقو ربهم ويريدون اذا الله نا اسوغ دي چې دې یقین نه چې دای په ملاقات کوي د خپل رب سره د سمو خیال دې چې ردا یقین نور د خلق بغړو اپایو جو بوگو آچائی کده سیر نزو سیر جوڑایا بای سیر نسکر او یو سری بوگو آچولی پایو جی یو زلت کور کی حیری شوید پلانی را یادی شوید نو ڈن نی پاکی واشو گی تو بازی ڈنونو کی بیانم بندی وائی حالتا اپایو آلا والا جرنو بیانم پاکی بندی وائی راغوی کې دې شي بیخې وځته دې کړې دې کې په پیا پروځي نه پای نو ګور دا الله پر اخاص یې دې ډېرې وي کې په خبره واسته نو ډېرې کا ډېرې کده دې لاړو نو دې په قبر کې سروټ کا جوړا کا بنگلي بچول پاتش وي ها بھائی وانهما بشک دوی الیه راجعون دی اللہ تب دوی واپس کی اللہ دی زمونگا استاسو یقینم جھوڑ کی چی زمونگ بدخبل رب سر ملاقات کی نبی اسلام یو زر مجھو کو بخاری شریف کرا گئی رجی مجھو کو سلام اوگر جولو بدبر پتیزی کور تلارو چی انکریبا و چی پباز اخن کو اخبیر مبارکی پھر تو پریشان اشن چیسی چندے د الله د حبيب په کور کې د صدقې څخه شی پروته دا د فکر په دا چې څنګه نمبر غران شي او کور کې پاتې شي زړه دې ویشا په دا خیرات کوي او د مرز الموت واقعا احادیث او کراغلي شی پروته د الله حبيب بیمار او بيبي ته وایي ودا شی زړه بس حقدار او تورک د بيبي فرمایي چې د الله د حبيب اغه بیماری پریشانی په شغل کې واچول نو ور مې نه کړ الله حبيب چې په خود شنووي وي چې تاسو کړ دایواز یې قربان چې غوستا صبح بیماری شو مغشره نه پاتې شه الله حبيب دا څه لاسو پیټي وو وی سد شان د نبی کمرغ هغه او دا شی په کور کې پاتې شو یو یقین الله تخپل کې غبرانو او د نیکانو خلقو جو یقین سره ټول خبرې سمي الذين ذا يريدون كذا الله نا غدي يظنون انهم ملاقو ربهم چې دای یقین کوي چې دای بد رب سره ملاوي او انهم اليه راجعون او دوی بد الله ته واپس کی یا بنی اسرائیل وقتی بیا بنی اسرائیل و آیات سلو اختم کی دلتا بیا و ایدا تکرار دا تاکید دا پارا دے او دا خبرداره ورکی دا دی پا کمال غفلت اے اولاد دا بند دا اللہ او ذکرو نعمتی اللتی رایات کئی نعمت زماها انعمت علیکم چما انعام او احسان کړو پتا شو اذکروا نعمتی اللتی رایات کئی نعمت زماها انعمت علیکم چی ما انعام و احسان کرن پتاسو وانی او بیشکز چیم فدولتکم وروالم درکڑ دتاسو تا علی العالمین فمخلوقاتو دزمانی اگر اللہ بنی اسرائیل غرکڑی چې کم وخت کې دیو خو غره دا غرواله قبل التغییر لري چې دای بدل شي نو څه پوښي په خبره باندې د دای مشران چې کله سم او په دین باندې قائم وو راغ وخت ورته وي وانی فضلتکم علی العالمین قبل التغییر او ځچیم غرواله دې درکړه تاسو ته په تمامو مخلوقاتو خوستاسو دې بدلېدو نمخ کې دیتا غوروالی خدا امت لانو چې دا امت رانه نو دی امت تا پتولو امتونو غوروالی ری لکر رسول فلال عمران کی را روان دی آیاتو لی کئی یو سلسم کنتم خیر امت اخرجت للناس دی امت تا ویتا سو پتولو امتونو کی غوروالی اللہ دا خلقو دا خیر فائدی او خیګړی د پارا رئیسی او پیدا کړی الکول د دین خیر خیګړ برسوي دارنګ رسو سوره بقره کې مرا روان دي دوی می پاره اول مخکی حیات ځان ضروري کوي او سل در سل وختم وکذالک جعلناکم امته وسطوا لتكونوا شهداء للناس الله ای تاسو می غره امت جوړ کړی وَاتَّقُوا وَيَرِيْغَيْنِ وَاتَّقُوا وَيَرِيْغَيْ يَوْمًا دَهَغَ وَرَزِنَا لَا تَجْزِي چِ پَكَار بَرَانِشِي يَوْ نَفْسَ عَنْ نَفْسٍ دَبَنْ نَفْسٍ زَرَبَرْ دا لا تجزی علماء پا گنو مانا گانو اغسطے امام قرطبی وی لا تجزی لا تواخذ نفس بذنب اخرى یو نفس پا دبل پا غیرو نشنیوے ولا تدفع عنها شین ایو با دبل نس دفع بنکی یو نفس دبل نفس نشین زربر سفائدہ بور نکی ولا يقبل منها شفاعت نب قبول کړي د دې نفس کافر او مشرکنا شفاعت نس شفاعت کافر دफार اول شفاعت شته دینا او بالفرض او تقدیر ته شوق کوي دا قبل دې نشي ولا يؤخذ منها عدل نب واغست شي د دې نس جرمانه او فدیه ولا هم ينصرون ان بد دوی سره مدد وکړي شي په یو وجد مدد الله د قیامت د ورځې هغه هیبت مخلقو دا غرض نو یریږي چې یو نفس بد ول نه صدفه کی ګور مور افلار بچو نه بچی نه مور افلار خزه د خاون نه خاون د خزه نه د نفسي نارې وي لکه دې بارے جوړه سورہ لقمان چې دفع بنکی یا نفس دبل نفس نه شه یوشتما پاره کې سورہ لقمان نازي او داغي آیات مبارکه وګورئ در دې شم نمبر آیات وګورئ دریدیر شم نمبر آیات دے دو سورہ لقمان یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے خلقو اویری گئی دخل ربنا وخشو یومن اویری گئی داغ و رزنا لا یجزی والد عن ولده چی دفع بنکی پلار دبچو نسشے ولا مولود نبچے وجاد عن والده شیا چی دبکن دفع کی دوالدین نسشے اگر دا دواره ذکر کل ذکر دا مور و پلار و دا بچورشتا دیر قریبا دا ان وعد اللہ حق بیشک وعدد اللہ حق دا قیامت رازی فلا تغرنکم الحیات الدنیا نخام خادوکا کی دیوان جیتا سنر جوند دنیا ولا غرنکم باللہ الغرور احام خادوکا کی دیوان چیتا سرد اللہ بارکی دوکا کی چونکے نگو رئی سوک بد چانا سشے دفن کی لیکن دیر شما پارکی اگو رئی سور عباسا کی اگو رئی داغو رضی او نموناو نقشے ذکر کرے آیات دے سلور دیر شم یوم یفر المرء من اخیه ویغرد رعیادک آچتی اختب کئی سڑے درورنا چیدے سون غواڑی دحق مطالبون کی و امیهی دخبل مورنا و ابیهی دخبل پلار والدنا و صاحبتیهی یو دخبل بیبینا و بنیهی یو دخبل زامن نبتی اختکئی لکل امرئ منهم ويسبد له یو یو ذکر کو خدای یو سړی د فارز دین یو میدن پدغرس شأن یغنی یو حال بی چې د بل به بے پروا کړی وی ویری گئی دا هرځه لا تجی چې د په ونکی نفس یو نفس عن نفس شأن د بل نفس نس زربر تکلیف مصیبت عذاب ولا يقبل منها شفاعه او قبول بنکلی شي د کافرونو سره شفاعت ورته مؤمنانو لپاره انبياله والسلام او خپل مؤمنانو قران به شفاعت کوي خو د کافر شفاعت بنوي لکه رسو سوره مدثر او دارنګي سوره شعراء کې راځي فما تنفعهم شفاعة الشافعين ويديل بفائدة ورنكي شفاعة شفاعة كونكو أديبوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم قبل بنقريشي دكفارنا شفاعة دغه وګړه د مفسرین اتفاق ده چې د نفس نه مراد نفس کافره ده هر نفس لري امام قرطبي وايي اجمع المفسرون على ان المراد بقوله تعالى النفس الكافره لا كل نفس اتفاق ده د مفسرینو چې دغه کې د نفس نه مراد نفس کافره ده قبول ونکړي شي د دې کفارو نس شفاعت او د مؤمنانو لپاره شفاعت حق ده معتزله او د دین انکار کړي د مسلمانانو مؤمنانو شفاعت بد الله حبيب کوي نور پیغمبران وکړي نو مؤمنانو ته شفاعت به فائدہ ورکړي او کافر صد کفر سرا د چا شفاعت فائدہ نه ورکړي ولا يؤخذ منها عدل وابلغ استشهد ذي نفس نسفديا ادي په لوري دنیا کې څوک جرم وکي او حکومت یا جرګه په تاوان کړي بس سره اخلاص هل تفور سشتنا تشتور بزي بربن بزي سرتور بزي اپ خو په دې بازار نه اول خوششته نه اکه شرام شي نو د ټول دنیا په دې مال او دولت هم خلاصې غنا وا باندې غستې شي د دې نفس نس جرمانا لکه وګورئ تاسو سوره آل عمران چې درې مفاره کې ختمي یو سړی د دنیا نه العیاذ بالله کافر لاړو د ټول دنیا په سروش پینو زروبم خلاص نشي 91 نمبر آیات وګورئ د درې مفاره په اخر کې چې دا ولا یوخذ منها عدل تفسیر مخلش قران دلته اجمال ذکر کړی دی آیات کی تفسیر دی ان الذين كفروا بشكاك سان چې کافر وي وما تو امرشل وي وهم کفار او دیو په حالت د کفر کې فلن يقبل من احدهم ارجس قبول من پیشی دیو د دنیا بل الارض ذهبا ومقدار د دقوالی د زمکه سرزر رازمکه ټوله تر اسمانه د سرو زرو ډکه ا دې وای چې مزدي بچم او دا دیوالی ولا افتدا به اگر تفیدیه کی ور کدا اولائک لهم عذاب الیم دا خلق دې د فار عذاب دې دردناک وما لهم من ناصرین نبی دی د پارسو کیم دادیان اسوره مائده کی د دینه مبالغه کړي وای ګراز مکا ور سره دور نوډ مراد او چې دې په اخلاص شي اخلاص باندې شي لکه پغم افاره کی سوره مائده آیات دې شپږ درشم نمبر ال دې د دینم زیادت مبالغه فرمایلی را وای ان الذین کفروا بیشک آغا خلق چی کافر دیش پک مفارا سورہ مائدہ آیات دیش پک درشم ان الَّذِينَ كَفَرُوا بیشک آغا کسان چی کافر دی لو ان لهم کچریشی دید فارما فی الارض جمیعا ہر غس چیز مکہ کی دی غنڈا و ٹول ومثلہو معہو ادور علی ورسر نور را جمع کرنی لیفتدو بیهی دید پار چلی فدیه کی ورکی دا من عذاب یوم القیام آد عذاب دورت دا قیامتنا ما تقبل منهم دا بدبین قبول نکریشی ولهم عذاب علیم او دید پار عذاب بوی دردناک ولا هم ینصرون ورا مخکی خاص خاص خبره ذکر کا و یو نفس بدبل نس دفن کی بے وی شفاعت بد کافر نہ قبول نشی بیا اور پسی دریم نمبر وئی وئی پر جرمانہ بخلاص نشی نو دیرو شکو وی سبد لے یو یو ذکر کو ولا هم ینصرون پیو وجد وجوه ذوی سرا مدد بو نکڑے شی چه دے خالی لاس راغلے ایمان نشتا اعمال نشتا ولا هم ينصرون او نبدوی سر مدد اکڑیشی و ایدن جینا کمیات کاغا وقت چی نجات من رکڑو تاسو تیبن اسرائیل و منال فرعون دارد فرعون یسومونکم سوء العذاب چی در رسول بی تاسو تبدو ناکار عذاب یو باغنا کار عذابونو کدا او یذبحون ابناءکم ذبحول بیستاسو زامن و یستحیون نساءکم جوندی بی پری خودیستاسو لنا و فی ذالکم و اد ذالکم اسمی اشارہ او دی مشارن الیہی دو سیزن دی مخیعات کی نفاغی وانی دبلا انمانا جدا کی وفی ذالکم اپدی نجات در کولو کی براؤن احسان و انعام من ربکم عظیم ستاسو در رفد طرفنا لوئیم او کدا سوئی وفی ذالکم پدی سزا در کولو کی او بچو زبح کولو کی بلا ان امتحان و ازمائشو من ربکم عظیم د طرف درف ساسون لوی دا دیو بل نعمت ذکر الله کوي ادي نفس یو شو نعمت ذکر کوي یو نعمت دا ګور فرعون نم اخلاص کوي اے فرعون لقب بو د هغه بادشاہ چې د عمالک او نبو لکه کسرا به د فارس بادشاہ ته او قیصر به د روم بادشاہ ته خاقان دا به د ترکو بادشاہ ته تبع به د یمن بادشاہ ته او نجاشی به د حبشی بادشاہ ته دا دا فرعون د دل لقب او د ذنوب شو نا اکثر مفسرین دا وی ولید ابن مصعب د فرعون نو او د آل فرعون کی فرعون هم داخل ده آل چی ذکر شنام پکې داخل دي او آل فرعون آل د فلان دا وی دا اهل بیت تا دا غصاب دار او تاسو سوچ دې د پدین او مذهب دی دې کې دا چې دا فرعون د بنی اسرائیل او ماشومان کولې وچلی د دې بارک علماء کرام یو څو خبرې ذکر کړې یو دا وی د جوبیان ورته او کاهنانو چې بنی اسرائیل کې یو ماشوم پیدا کیږي او دا حکومت بداغه د ناصر تسلس کی نو ایته دای خبر او پاله دا نو وڅ د نجومی د خبرې د تصدیق نه مؤمن نه منې کړي یو کافر غوښته کافر د کاغذ د نجومیانو خبر او پاله دا دوی د لږ په سر د لوادو په سر واده شي او غازی ورطیر دی ورطر روی دی جومیان ورطیر دی جومی دی خبری دی تصدیق دی مومن منع کرے و دا خو کافر و نماز ہوئی دی پدی و جمع شمان وچن سو کوئی خوبی دی دنیو چی اور راپور تشو از فرعونیان و دا عمالک و قرون و سود و البن اسرائیل و بچ کر چاورت دا خوب تعبیر رو چی دائی کی بسوک پیدا کی یو دا حکومت او کرسی بستا ختمی دیو جنی ناما شمان وجل اگل دا کافر خوب ام رشتی آخیزی لکه سور یوسف کی براشی کافر بادشاہ خوب لیدنے خوب رشتی آخیزنے او یوسف علیہ السلام ورد تعبیر استے قدره موجه علماء لیکلیا سلو جتاوا ابراهیم علیہ السلام چې کلا بادشاہ او قوم او پلار د وطن نو شړلو د بیبی ور سره وا ساره رضی الله تعالی عنها د پدې مصر ته ری د دې فرعون په نکونو کې شو بادشاہ ناغد بیزتی اراده وکا خو الله خپل پیغمبر او داغد بی بی د دې ظالم د بیزتی نه محفوظ وساتل خو دغه اراده وکا ابراهیم علی السلام ورته بی بی خفکه کما ستا په اولاد کې والله او بچي پیدا کړي او دا حکومت برابر الله ستاسو کې دا خبره په در په بنی اسرائیل او کرا روانه ده د دې فرعون ډېر ضروره شو وکړ نو بنی اسرائیل او بوی چې تاسو هم سره ضرورونه کوي هم ته دې کدا شي وی ا دې کو خدا دې یو بوجه ټولې دنیا می جنو ابراهیم علیه السلام تمام دنیا ته نو دا خبره دې په زړه خو ضرور فرعون ته ورته خدا شي وای چې د دې لیکوره وی دې چې پدی بنی اسرائیل او د وداسي یو کس پیدا کی او ذات حکومت بداغ دلاس تسنس کی لبس دی ظالم د بنی اسرائیل او بچی زب حکول شورو کرن چی موسیٰ علیہ السلام پیدا لشی لگو ردا ویدی امت تسلیم اور کئی جوی امتحان یوان پتا نرے ستا مرتبہ و درجہ خود نور امتون نلوی آنا اگر بنی اسرائیل او تسمر تکلیف د مور د جوړی د به بچو شت کو اچړې به فراخ کې او زبحه به د دې کې د تسلیم د دې خبره او الله رب ال عزت پر لوی د غیرت خاون د موسی علیه السلام چې پیدا کړو د فرعون په کور کې دوی کو او ایتو خدا دومره په زرګونو ماجومان وځي چې موسی علیه السلام پیدا نشي و زب استانا سو کې لګو او استانې کور کې بیٹھو د دې زب حقول وجه داوا یاد کا وخت چې نجات می درکړو تاسو ته من آل فرعون د آل فرعون د دې د قوم او د دې د تابعدارونا یسوونکم چې در رسول به تاسو ته سو العذاب اصل کی یسومونکم د صوم نماخوز دے صوم مانا و اذهاب دیو جن دی صائم سریدو کو زناور تم صائم ہوئے ای سران د پارزی دیو کی یسومونکم فمانا دو یزیخونکم دے رسکول بیتاسو تا سوء العذابی ناکار عذاب یو پای کیسو یوذب بهونا اپنا کوم تاسو زامن به ذبح کول تاسو بچی به ذبح کول و یستحیون نساءکم ژوندۍ به پر خودی تاسو لونا او دانه سه ورته په اعتبار د معال او دانجا ورنا بنات سے براد رونا گئے جلدہی پرے پودی حدیرے کی امانا علماء دام کری ویستہیون نساکم یفتیشون فی حیائہن یا ضرون حل بہن حمل اے دا سلوی ظالم یو یو زنانا بے لٹولا چی حمل شتاو کنا دا سی جابر او دمر لوی ظالم مسلطو وفی ذالکم موقد نجات در کولو کی بلاغ انعام و احسان یا وفی ذالکم پدی بچو زبح کولو کی بلاغ یونو ازمائشو من ربکم عظیم ستاسو دربنا لوئی یونو ازمائشو اللہ ویگو رضی فرعون نب اخلاص کہی او هغه می هلاک او تباہ و اذ فرقنا بكم البحر کله چې سړي کړو موږ تاسو د پار سمندر بكم کې د آباد لام په معنا ده بكم البحر لكم البحر یا با په خپل معنا ده نو معنا دا و بسبب انجائكم البحر کله چې می سری کړو په سبب د نجات در کولو تاسو له سمندر فانجینا کوم د نجات می در کړو تاسو تا واغرقنا آل فرعون او غرقلو موږ آل فرعون وانتم تنظرون او حال دا دې چې تاسو ورته کتل د بحر نکم بحر براد دے لدا بحر قلزم ورطوئی بحر احمر چاچی در یہ نیل ویلے لدا خبر علماء رد کرے دا یولو سمندر دے او ددی سیسا د سعودی پا ملکی روانا لگا دا دوبر لوی سمندر او دیوی کینارې نه بلې پوری دو لسمی له فاصله و. نو موسی علی السلام هم ساره پرې په دو لسنه جوړ شوې. بنی اسرائیل او موسی علی السلام په تیر شو واغرقنا آل فرعون غرقلو من آل فرعون سرد فرعون وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل. ادي په وګوره آل فرعون ذکر کړو بل فرعون پر سره هلاک شه. بعد په فارس علماء تیر دي وي تجدید کتلی رسته یو کتلی ناوی فرعون بچر آل فرعون فرق شد. قرآن کی سمر آیاتو اراغلی چی فرعون او آل فرعون دوارا غرق شوی لکو بری آیاتونا پا بیان دا حلاکت دا فرعون کی. سورہ بنی اسرائیل اگو رئی اللہ سم پارک راجی او آیات اگو رئی داغی او سلدرے چی فرعونم دا آل فرعون سر غرق شوئے. 103 آیات اگو رئی فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فأراد فرعون إرادة لرلوا أن يستفزهم من الأرض تاچو چوڑی موسى عليه السلام ودبی برگری دزمکی دمسرنا فأغرقناه واللہو عباد غرق سریحی آیات تھے. فأغرقناه نغرقڑ بیو آغا ومن معه او هر غصو اکسید آغسر مرگریو جمیعا تور. دارنگی سوئے داریات کی مرازی چه آل فرعون سر فرعونم اللہ حلاک کرے. دو اشتب پارے پہ ابتدا کی سوئے داریات رازی سلوی اختم آیات مبارک او گوری ویشتم پارے پاول مخی فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَغْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمِ. فَأَخَذْنَاهُ وَاللَّهُ وَيْرَانِ وَلَمِيُوا فِرْعَوْنِ وَجُنُودَهُ وَدَاغَ لَخْكَرِ فَنَبَذْنَاهُمْ وَرْتَعُكْرِهُمُنَّ فِي الْيَمِّ فَسَمَنْدَرْكِ وَهُوَ مُنِيمُ. اَوَغَذَانْ لَرَ مَلَامَتَكَ هُنْكِو خُبِئِ دَغَ وَفْكِ مَلَامَتِيَا فَكَارْرَانَ لَا. او سورِ نازعات دیر شم پارکن سریحی آیات راغلے د فرعون د هلاکت او تباہی بارکی. سورہ نازعات کی پوری 23 آیات کی وای فاخذه الله نکال الاخرۃ والاولا. فاخذه الله رانی ہولے وغلر اللہ فرعون لرا نکال الاخرت فعبرتنا کی سزاد اخیرت والاولا عد دنیا سرا. دنیا کیم فعبرتنا کی سزا رونی ہو او اخیرت کی بیم رونی سی. دارنگی آیات مبارکت سور یونس امزان فرولی کئی 9 آیات تے التوي حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. لعل فرعون كي فرعون داخل له واغرقنا آل فرعون او غرقڑے بیو آل فرعون سرد فرعون وانتم تنظرون. او تاسو ورته قتل تاسو هغه ته قتل عام غرقو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً یاد کاغوا چوادک روند موسیٰ علیہ السلام سرد سلویخ تشفو ثُمَّتْ تَخَسْتُمُ الْعِجْلَىٰ او بیاتَا سُنِي وَلِوَسْتَي فَخْدَائِتُو مِن بَعْدِهِ فَسْدَتْ لُودَ عَغُيْنَكُ هِتُورْتَ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ حال داری چوئی تاسو مشرکان عبادت دا اللہ حق اتاسو مرسری تا دا کولو دیرے کیا اگر واقعی اللہ ذکر کرے اگر وانتم تم ضرور ہوئی تاسو لکتر یعنی پلاران و مکتر تاسو ورد کتر یعنی استاسو مشران و کتر چای ما غر کول کله چې فرعون سره د لخرونه الله په سمندر کې برباد او تباہ کو موسی علی السلام او مرګی روح ربط کیر شوړي نو ربی کریم موسی علی السلام ته فرمایل چې تاسو راشه کوه تور کې به وسوش په عبادت وکړي عذب یو کتاب درکو تورات شریف او دا واستاسو تاسو د دې قوم او د امت د فار د جون تیرول یو ضابط او قانون دی وعد نه باب مفاله ذکر کوڅه د الله تر طرف نه وعده او د موسی علیه السلام تر طرف نه قبول سلوی خرجی وی دا سلوی خرجی کبي کبي وی د باز علماء لیکلی وې د ذل قیدی می عاشوا او لس رضی د ذل حجیوی یو قول داره او سو کوئی نا ذل حجتو لوا او لس رضی د محرم وی لس رضی د محرم وی او اصل کتا گو رہے ابتدا کی میاش ہوا و یو لس پی اللہ سیوا کے نو سلویخ تی جوڑی شوی لکه ورای سوره اعراف دا په ابتدا کې میا شوا خلاص په نور ام سیوا کې نه هم بارک سوره اعراف غوړی او یا سوره داغي او سل دو سر وختم یوصل دوصل اختمایات گرئی ووعدنا موسیٰ ثلاثین لیلتن وادکڑی ومد موسیٰ علیہ السلام سرد دیر ششپو واتممناها بعشر اپورا کڑی مویدا دیر شپلس نور سرا فتم میقات ربیه لپورا شب واغنیت مکررا د موسی علیہ السلام د خپل رب سره 40 ليله سلوي شپې ابتدا کې میا شو ول سره دې بنور شي واکي ادي کې هغه مسله علماء ذکر کړي وي موسی علیہ السلام یو میا شروع جوړ دی د تروجي د وصال وړي الله پیغمبرانو ته طاقت ورکړي 100 می وصال دي د وي جمن کې باده نه سبا دی بیا روجا دا بیا روجا دا اللہ حبیب بمدا سکول اللہ وصل دا قطور کرے امت بنے کرے دیتا منہ دے شفقت ہوئے بعضی صحابوں کو لس لس رضی بے سال کول پیدی بلو بول متواتر بلت رضی سما دیس روجی چیونی وی نو مسوا کی ہوا نو رب کریم ورتوی زما موسی دروجی کم فن او وی چې خپل کوا هوتا مشواک سره ختم کوز بل سره جنور دي نو داله سي فنوري پورا کې لس پاغه سي فنوري پورا شوي کې بیا مخون پیدا شي هغه فن نور بیا پیدا شي. دیو جن د باز ائمه دا مسلک امام شافعی رحمت الله علیه شبر لوی سره دی او د سوال نفس دی به سوک به سواک نه وي. خو صحیح قول د دلائل او قرانا کې دا دی چې هر وخت زوال نه مخکې هر وخت به سواک والے شي. اگر کلو دی باندې به سواک لکه یو خپل پریږي خاص کارانو کې باندې به سواکونه چې خلک وي سبا خلاص وځي ترخیه لکه تازه په سوار باندې په خلک خوند راځي د روزه باندې اثرات وګورئ به سست راپرې خلک ترخا کا لکه دې سمېږي نو قبل الزوال بعد الزوال د مسواک استعمال درست دی او دا علماء وی دا د جمهور قول دی او مضبوط دی وی غبوی دا روجدار دا خلی چی اللہ تا دا مشکو نمخوخ دی آغا دا میدی دا خالی والی او بوی دی روجی سر نامی دا خالی شی نی او وقت ام را پورت کی گیا آغا اللہ تا دا مشکو عمبر نمخوخ دی. موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام توی ززم کوئی دور تا یو میاش باندر اللہ عبادت کو اتد بنی اسرائیل و خیال ساتا ندی بنی اسرائیل چکل دا مصر نراوتن رو پا بہانے رو دیو لکب سران دوم را دور رو چیدہ سرشک اللہ واتے ویدہ ہوں ایر اصر خوشحالی وانتینا مونتلم زیورات راکے لگو سر دا رواج بجبای زلانہ در بنی نسور کی کاری وواری اپا وعدہ کی واجی بے وافس کی دا استعارتن سوالن کی وقت دیو نو دا دبی پا دیلا سو تفات شوالی نو دا دی پیوزے کی ارتاو کل لکرست وراش نو سامرے پا دی قوم کیو تدا ټول کالی را جمع کل او وی دې کل خیت جو کو اواز سی کی دا سی سوراخونه جوړ کړ چې هوا به ورننه وته شیطانی اثرات له بل سوچ ته به وایي ندی سامری خلکو ته وی جدا ستاسو الہ دی اوی ال اعاذ بالله موسی علیہ السلام هم دا لټولو او پلاره کې خطا شو بي دود لاړ او اله دل تپريو هاذا الهكم و اله موسى فنسي سوره طه کې راځي. بس خلق اکثریت د دې په عبادت کې اخته شو اخاله ګورې دې په دې مانلو باندې رسدلې شو کوڅو کې باندې نه ابي دې وګ ساري دې اعلان کو ماقام په لور دې پر ورګې چشمير به دې شمیر بیدی دا رشتیا خلق نتوجو رکی او نا منی او کچان گمراهی لانو کو کنن دمرا خلقی مرگلی جی پیو رس بی دمرا مرگلی جی شمیر بیدی اکا بیا وردو سے پیسی او لانی چی مانی چی بی تو بیا خوبص آسان خبر اللہ بدی که اللہ داغی ذکر فرمائی یاد کیا غواف چواد کری و مند موسیٰ علیہ السلام سرا 40 لیلتن سلویخ تشپو ثم اتخستم العجلا یعنی ولیو تاسو شخیف افرائیتو من بعدی رسول ایدت لونکو ہی تورتا و انتم ظالمون حال داده چوئی تاسو ظالمان. اللہم انا نسلک بی انا نشہد بی انکا انکا اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله عز وجل ټول خاتمه په ایمان کې. الله عز وجل ټول دینی دنیاوی حاجتونه تر سره کړي. الله عز وجل ټول دینی دنیاوی پریشانۍ ختم کړي. الله مونږ ته زموږ والدين او تابرو ژوندو حاضرین او غایبین ټول ثواړه او ګناهونه معاف کړي. الله دا مصیبتونه پریشانۍ د تمام عالم اسلام نه په خپل رحم او کرم لري کې صبر دی باران دی. الله شفای کامل عاجل ورته نصیب کړي. د زموږ استاد محترم غلام الله استاد وفات شه نو به یې جنازه ده ټول ورته اخلاص سره دعا وکړي. الله تعالی جنت فردوس ورته او تو ورته بخنه وکي الہ العالمین خبر ورتا د جنت د باغ چون یو باغ چه جوړ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار د جوش کولې نور ولښته